Na, szélesanyja, na mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Egyszer vegyítettek kapuba. Na, ő is most jött le? Igen, ő is most jött le. Hát már az utolsó túratyúknak adom. Na, mindjárt meg vagyok ötertve. Dilis vagyok, mi? Hát igyekszik. Hát igyekszik, hát. Dolgozni, mond anyám. Nem baj. Majd mindjárt megveszek ebbe is. Majd egyszer túl lesz ezen a sok kapkodásomnak. Hát, még elleszem ez a mi a csoda rendezve, akkor aztán már hála jó Isten. Aztán a többi már nem olyan érdekes, nem? Hát nem. Csak már buza lenne, látod, mert aki utoljára ütheti, már annak is kell. Én nekem még mindig a zsákban van, nem? Hát igen. Na jó van majd. Hát jó van, de fülkölöd, hogy szedjem a gladiola hagymákat, fülkölöd, hogy szedjem a káposztát, nem? Hát igen. Ezeket mind elkölöd, hogy rakogassam, rendezgessem. Láttad, hát, nem is láttad, hogy mennyi paprikát, de láttad, ha tettünk be, akkor láttad, hogy mennyi paprikát is vittem a Vikinek is, meg minden, nem? Láttam a Vikinek a paprikáját, az én meg nem láttam még. Ja. Kisétét, amilyen van, volt a tata betéve? De kirakott mindent a kapuhó, nem is tudom, hogy ott hagyta jól. Nem tette vázába a virágokat? Vázába, dehogy nem, a vasorát vázába tettem. Meg a szegfűt. Kis szegfűjeimet is elzettem a pohárba. Nagyon érdekes, egész nyáron nem akartak nyílni, és most látod bimbóznak. Nem érdekes? Hát szegények nem kapták meg azt a hőmérsékletet, meg nedvességet sem költ nekik. Ja. Most kapták meg, mikor már itt van a november. De 40 fokos meleg volt, meg hogy hívják. Hát igen. Na, én is most már megetettem nagy részit. Ezt akkor majd most kezdem, azt akkor megyek. Mondja, tyúkod. Mondja, hát. Most majd megkezdik, azt megyek befelé, azt akkor pakolok azt. Lassan megindulok. Én azt hiszem, át kell cserégetnem a vizeket, nem? Hát. Na, ezek most piszkosak lehetnek. Már egy hete nem voltam velük sehol, nem? Hát nem. Hát azért. Hát jó, nem. Azt hívám, meg már. Öltözködik. Mindjárt én az is. Na, hagyd menjen. Mit csináljak fel? Okay. Nem bírok úgy, de ha minél jobban van, hogy nem menj, annál inkább akar menni, nem? Mit szólsz a mi a csodáimhoz? Mihez? Csirkéimhöz. Mihez? Csirkékhöz. Szépek. Olyan kis... Olyan gyorsan megnyíltek. Kis súlyosak azok az egyik túra. Aha. Na jó van. Hány nyíljenek? Négy van. A picikéket már régen ott hagyta, tudom, mondtam, az anyukájuk nem kellett neki. De megvannak itt most a maguk is. Mikor? Mert az anyjuk még mindig ott van velük, még mindig magyaráz nekik. Mert jobban szereti őket, ha? Nem? De. Na, mesélj ma, mit is már valamit. Hogy aludtál, mint aludtál? Mi jó aludtál? Megjött a libád. Megjött a libád. Ja, azt mondtad, előbb kicsúsztam, hogy most én jövök befelé, és akkor magyaráz, hogy én mindig magyaráz, én nekem valami hülyeséget. Most elege van belőlem, mikor lát. De most hát tudja, hogy ki kell gyűjni, most nem kell fogdosgatnom. Aztán megtanulta, hogy kifelé kell. Felé kell menni. Most egy-kettő rendben. Miért jöttem? Ha? Mit mondtál? Megyek most már befelé. Aha, jó. És akkor majd megyek, jó? Na, édesanyám, akkor. Yes. Yeah. Yeah.